Memento etiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierunt, omniumque in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui admite. Omnium nostrum quesumus miserere, ut cum beata Dei genetrice Virgine Maria, Beato Iosef eius sponsor, Beatis apostolis et omnibus sanctis, quid in